Bosteun urte eta piku ditut nik, pentsa. Sortu nintzelarik, Luis Amalaugarrena etzen orainu sortua ere. Hirubelak asko mendian zehar, bagira zonbait jolako aitatxi eta amatxiak, zuhaitz gaitz eta midesgarriak. Mendi hortako pago zaharrena eta zuhujena naiz. Nere inguru pagari gazte bat nuen lagun. Ene haziek indarra hartuz geroztik, aietariko gehienek, iruz palau metro egiten zituzten. Eta nigandik sortutako pagadi hori ene jajotasuna zen. Bainan jaz, barkan azazue, urde zikin madarikatu batek mendi osoari, su eman dio. Gure aldapetan sekulan etzen kabalik, ez ardi, ez behin. Ez zuen horren egiteko beharrik, bere laborantzaz bizitzeko, beraz, zendako, zendako. Europear dirua unkitzeko? Dirua zerbitzari ona baina nagusi txarra. Zea algea. Ahal izan banu zango pilatuko nezakeen. Baina zangorik ez. Beraz, gizakietaz, babesteko, beste gizakiak beharrezkoak ditut. Ez dut beste hauturik. Hortarako gaur mintzatzen natzaizue. Ah, hori baietz, mendia. Garbi-garbia zen, eh? Erleak garbituak, abereak garbituak, nire niminoak garbituak. Eta ni zauritua. Sasietaz beldur zarete? Zuaitzek gainditu orduko desagertzen dira. Baina zuaitz gazteak erretzen baditu zue. Atera biderik ez da? Sasiak. Aski dira moztea senderen inguruan, eta presiski zonbaitzuek jadanik egiten dute. Gainerateko erantzat, gauzak emeki eta naturalki utz egiten. Beraz, sugaski. Maleruski gizakiak horrela segitzen badu, berez bizileku bakar, miresgarri horren izo jatzen. Urrenko bosteun urte barne, beldur naiz gizakia bera itzaliko denik. Otoi, utz nazazuen ere pagadiaren sortzen. Su aski. Mendia, uian zen utz.